Bu düşünceyi karşı hiç şüphesiz ki evet Türkiye'de bu düşünce var. Bu düşünceye karşı diyoruz ki hayır sizler iyimser oluruz. İyimser oluruz. Muhammed ismini takabilirsiniz. Bu bir. İkincisi ama onlara söven kişi yani o hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'e sövmüyor. O üçüncüsü de o ismi takındıran kişi o ismin altında sapıklık yaparsa o kendisine Peygamber Efendimiz'e değil. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de iyi isimler çocuklarımıza takmak bize vaciptir. Peygamberlerin isimlerini veyahut da Abdullah veya Abdurrahman isimlerini Allah'a kul olmuş isimleri veyahut da sahabelerin isimleri bunlar güzel isimler güzel isimlerdir. Ve bizler diyoruz ki güzel isimleri takmak Peygamber Efendimiz'e benzemek ve bu isimleri, sahabelerin isimlerini veyahut da peygamberlerin isimlerini yaşatmak, insanların kalplerine sokmak güzeldir diyoruz, güzel diyor. Ama kimi ki o ismin hakkını yapamıyorsa ona kalmış hiç şüphesiz ki o kendi zembini alır, kendi günahını alır diyoruz.